राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 21 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम राम राम देखो अब बात मुख्य है कि शरीर तो है संसार का साथी, आप है परमात्मा के साथी। खास बात है स्वयं आप वो तो है परमात्मा के अंश और शरीर है प्रकृति का अंश। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव रूप बना हुआ है मम एव अंश एक मेरा अंश है शुद्ध परमात्मा का अंश। और मनुष्य स्थानीय प्रकृति स्थान ये सब प्रकृति में स्थित है। इस प्रकृति के स्थित शरीर को अपना मान लिया अपने लिए मान लिया ये गति हुई है। ये अपना नहीं है अपने लिए भी नहीं है। संसार शरीर की संसार की सेवा के लिए शरीर है अपने लिए नहीं है। तीन बात है तीन मैं शरीर हूँ शरीर मेरा है शरीर मेरे लिए है ये तीन गलतियां है। शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मेरा भी नहीं है और शरीर मेरे लिए भी नहीं है। शरीर है संसार के लिए ये होता कर्म योग और आप स्वयं शरीर से अलग होता है ये होता है ज्ञान योग और भगवान के शरण हो जाता है ये होता है भक्ति योग। योगास्त योग या प्रोता तीन योग है ये बार बार बात कही जाती है इसको ठीक से समझो। बार बार कहने पर भी शरीर में हूँ शरीर मेरा है ऐसा भाव निकलता नहीं जल्दी ये मान्यता है। शरीर में नहीं हूँ शरीर माँ के पेट में बना है और शरीर छोड़कर यहाँ चले जाएंगे। 14 लाख जोड़ी में जाते हैं तो शरीर बदलते रहते हैं स्वयं बदलता नहीं है स्वयं एक रहता है स्वयं अलग है। शरीर परमात्मा का अंश है और प्रकृति प्रकृति का अंश है शरीर। शरीर की एकता संसार के साथ है और अपने स्वयं की एकता परमात्मा के साथ है। परमात्मा और शरीर स्वयं एक धातु एक धातु एक चीज है और शरीर और संसार की एक जात है ये एक धातु है। कृति दर पावक अगर शरीर ना पंच वृष्टि है तुम शरीर ये कृति दल पावक अगर शरीर ये पांच तत्वों से बना हुआ ये संसार है। पांच तत्व में शरीर है शरीर और संसार एक जाति का है। मैं और परमात्मा एक जाति का है ये विजातीय शरीर को जो अपना मान लिया है यही बंधन है इसको बंधन जाते हैं। तो कैसे टूटे ये दूरी में जो क्रिया करते हैं क्रिया ये संवाद प्रतिक्रिया ही है। इसमें जो योग्यता है वो योग्यता भी प्रकृति ही है। इसमें जो बल है वो बल भी प्रकृति का है, ये जो शरीर है शरीर भी प्रकृति का है। शरीर बल योग्यता ये है चीज वस्तु प्राण, ये सब प्रकृति का है। ये तो निराकार निर्गुण स्वतः सिद्ध स्वाभाविक निर्विकार ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि सुख रूप है, चेतन है, मद रहित है, ये परमात्मा का अंश है। शरीर के संबंध छोड़ने के लिए जो हम पदार्थों की इच्छा करते हैं नहीं, भोगों की इच्छा करते हैं, उधर दो इच्छा, एक तो भोग भोगने की और एक संसार को अपना मानने की, शरीर को अपना मानने की इच्छा का त्याग दे। हमें कोई इच्छा नहीं, अचाह अचाह पद हो जा अचाह, और अचाह के बाद में दूसरी बात है अपना कोई को अपना कुछ भी नहीं है। त्रिलोकी में बड़ी चीज त्रिजितनी बड़ी नहीं है, चाह नहीं है और ममता नहीं है। चाह और ममता के त्याग कर निर्मम हो जाता, निर्मम निर्मम हो निरहंकार से शांति बनी गच्छति। निर्मम और निरहंकार अहंकार के रहित अहंकार प्रकृति अपरा है। भूमि आपादना वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इतने भिन्ना प्रकृति सदा अपरा, और आप स्वयं में परा प्रकृति। तो परमात्मा के साथ एक होते हैं, एक परमात्मा है, एक पराशक्ति जीवात्मा है, एक संसार है, तीन चीज है। अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, ऐसा स्वभाव है हरदम बदलना बदलना ही बदलना ही। ये सर्ग में भी बदलती है और महाप्रलय में भी बदलती है, महासर्ग में बदलती है और सर्ग में प्रलय में बदलती है और नींद में जागृति भी बदलती है। नींद में भी प्रकृति बदलती है, अधिक कच्ची नींद होगी कि पक्की नींद होगी, कच्ची नींद है तो कच्ची से पक्की होती बदलती सही। तो ये अपरा प्रगति का स्वभाव बदलना है निरंतर, और परा प्रगति का स्वभाव कभी नहीं बदलना, वही रूप रहता ही, कभी बदलता ही नहीं किंचित मात्र भी। ऐसा अनुभव रूप खास सही चेतन सत सत रूप से, चेतन रूप से, आनंद रूप से, आनंद घन भूमा असल शाश्वत अवल सम ठोस है तुम सर्वदा सम। यदि है पोला घड़ा बढ़ता बिगड़ता है सुधा, देह हरदम विकार होने वाला, हरदम ही बदलता है, हरदम ही ये मर जाएगा फिर राख हो जाएगी, राख बदले दूर हो जाएगी, बदलता ही रहता। और ये स्वयं बदलता नहीं, ये रहता है। ये तो शरीर अलग है, मैं अलग हूं, मैं नहीं बदलने वाला, शरीर बदलने वाला, शरीर को धारण करता हूँ, शरीर को छोड़ देता हूँ। इस वजह से कोई इच्छा ना करे, इच्छा से पकड़ा है, इच्छा से इच्छा और ममता, इच्छा ना करने ममता छूट जाती। शरीर तो मेरा बना है, छूट जा रहा है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। खास बात है शरीर मेरे लिए भी नहीं है, जड़ के द्वारा चेतन का कोई उपकार नहीं होता, जड़ के द्वारा चेतन को कुछ नहीं मिलता, श्वास मेरे लिए भी नहीं है, ये संसार की सेवा के लिए है। शरीर मन और बुद्धि इंद्रिया ये सूक्ष्म शरीर कारण शरीर विद्या ज्ञान ये संसार के लिए है और ये स्वयं परमात्मा के लिए है। परमात्मा के बीच में एक और वैशिष्ट हो जाए सह परमात्मा का भगत हो जाए, ये ज्ञान योग और कर्म योग होगा। अपने आप में से तुम्हारा ज्ञान योग है और भगवान में से तुम्हें भक्ति हो गए, सीधी सीधी सरल बात है। शरीर मैं नहीं, मेरा भी नहीं है शरीर, ये शरीर को मेरा मानता है पर शरीर पर आधिपत्य इनका चलता ही नहीं। शरीर को जितना जैसा रखना चाहे वैसा नहीं रखता, जैसा चाहे वैसा नहीं रखता, जैसा चाहे वैसा बड़ा नहीं सकता। मृत्यु आदि में बस अपने चलता ही नहीं, शरीर को अपने कहने में कर ले ऐसी बात नहीं है, ये अलग है, अलग अपना सदा बदलता रहता बदलता रहता है, स्वभाव ही अलग अलग बदलना बदलता है। आप स्वयं न बदलने वाला अलग है, आप एक तो परमात्मा के साथ में है, परमात्मा का अंश है, मैं परमात्मा साथ हूँ, शरीर संसार के साथ है, ये विभाग है। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, ये ज्ञान है। शरीर को अपना समझना है, भगवान को अपना नहीं समझना है, दोनों गलती है। भगवान अपना है, शरीर अपना नहीं है, ये विचार ठोस विचार पक्का विचार। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए भी नहीं है। संसार में मनुष्य शरीर दुर्लभ बताया है, तो दुर्लभ बता जो महिमा गई है वो शरीर की महिमा नहीं है, वो महिमा विवेक की है। विवेक शक्ति, विवेक शक्ति जड़ चेतना अलग, कर्तव्य अकर्तव्य अलग, अच्छा मंदा दो चीज है, उनमें अच्छी चीज ग्रहण करना, देवी संपत्ति आश्री संपत्ति। देवी संपत्ति विमोक्ष है, निबंधा या श्रीमता काम क्रोध भैर उद्वेग सब आश्री संपत्ति नाशवान के। और वयम शत्रु संते ज्ञान योग बोझते दान दमस्ते यज्ञ सर्वते देवी संपत्ति, देवी संपत्ति मुक्ति के लिए है। आशु संपत्ति बंधन के लिए, देवी संपत्ति मोक्ष आय निबंध आय आश्री मता। विश्वास भगवान दो सोचा दो बार सोचा मां सोचा क्या वास मानो साधक है तू तो देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ, आशु संपत्ति नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि नहीं। अभयम सत्य संतुद्ध ज्ञान योग दान तमस्त यज्ञ अध्याय तप आजो अहिंसा सत्यम ये अद्रोह नाति मान्यता अति मान्यता नहीं, ये दिव्य संबंध मुक्ति पाने के लिए। संसार के साथ में जीव संबंध अधिक मानेगा तू ही आशु संपत्ति के अवगुण आप पहले हो। जो जो आशु संपत्ति के साथ अपना संबंध विच्छेद करेगा तो देवी संपत्ति आ जाएगी और मुक्ति हो जाएगी। ये बात साफ साफ समझ लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। सही मैं नहीं हूं, संबंध नहीं टूटे तो भी संबंध लेना कि शरीर अलग चीज है, मैं अलग चीज हूँ। शरीर हो योग्यता अलवर शरीर ये सब नाशवान है। एक बात और विलक्षण है कि शरीर का नाश होगा छूटेगा ये अभी न्यारा है, अभी अभी अभी न्यारा ही है और आप स्वयं है वो न्यारा है। आप स्वयं परमात्मा साथ एक है, ये मान्यता शरीर में हूँ ये मान्यता हो गई। ये मान्यता ही जन्म मरण का कारण है, इस मान्यता को मिटा दे शरीर में, जन्म मरण मिट गया। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर को मेरे लिए है ऐसा मानना मान्यता बहुत है, मेरे लिए नहीं है, संसार के लिए है। शरीर संसार के लिए है तो हमारी संपत्ति वैभव घर जमीन जायदाद रुपये पैसे ये भी संसार के लिए है। अपने लिए इतना ही है कि जिनसे शरीर बना रहे इतना नुकाम दे देना, जिनसे सेवा हो सके, खाना पीना छोड़ दे सेवा नहीं होगी, इस वास्ते इसे केवल निर्वाह के लिए लेना, और वो अपना अपना नहीं है, अपना लिए नहीं है। ऐसे कोई दूसरा मान दो उसके लिए भी नहीं है, रोटी मैं भी करूँ तुम्हें खा ले भैया, कपड़ा मैं पहन तुम्हें पहन ले, थोड़ा भाई तुम भी मार पाए थोड़ा है, ज्यादा देने को नहीं है, ये निर्वाह के लिए। इस बार शारीरिक कर्म केवल कर्म कोरोना विषम, शारीरिक केवल शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ आदमी पापी नहीं होता, ऐसे स्वभाव नहीं था कर्म कोरोना स्वभाव, जो ब्राह्मण का स्वभाव क्षत्रिय का वैश्य का शूद्र का स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार काम करता हुआ भी पाप का भागी नहीं होता। स्वार्थ में आकर के काम क्रोध के वशीभूत होकर करता है वो बंधन होता है, स्वभाव नहीं तंग कर्म और शारीरिक केवल कर्म कौन नाम लो देखिए विषम, पाप को प्राप्त नहीं होता, इससे होता है पाप क्रिया तो होती है, शरीर की चेष्टा करेगा तो कोई पाप होगा, कोई जीव जंतु मरेगा, परंतु पाप बाकी नहीं होता, बहुत कम पाप होता है, निगह खूब रखे अच्छी तरह से फिर बचा तो बहुत कम पाप रहता है, सारी शरीर निर्वाह करना पड़ता है, निर्वाह स्वाद शौकीन नहीं, स्वाद के लिए नहीं, शौकीनी के लिए नहीं, सुंदरता के लिए नहीं, घर सजाना है मकान सजाना है शरीर को सजाना है सुंदर बनाना है इसीलिए नहीं है, केवल निर्वाह। निर्वाह किस लिए, सेवा के लिए, संसारी सेवा कर सकते हैं, सेवा करने के लिए तर है वो जीने के लिए, केवल निर्वाह अपन जी नहीं है, शरीर भी अपना नहीं, शरीर के निर्वाह के लिए चीज अपनी अपनी कैसे हुई, ये अपना नहीं है। केवल जंग हित के लिए, वो हित के लिए कहना है वो कर्मयोग है, कर्मयोग से क्या होगा, जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाएगा, जड़ता का संबंध हो विच्छेद होकर केवल चेतन रह जाए ज्ञान हो गया और भगवान के शरण हो गया भक्ति हो गया, भक्ति है भगवान के साथ ऐसी एकता है, ये भक्ति होगा की चीज है। वेदांत के ग्रंथों में विशेष करके आत्मा को चेतन माना है, भक्ति में भगवान का माना है और नहीं आता भक्ति में चेतन माना है, जड़ शरीर है ये इसे कर्मयोग है, कर्मयोग जब होता है कामना नहीं होती, कामना होती तो कर्म होता, कर्मयोग नहीं होता, इच्छा रहती कामना रहती है, वो शरीर के होने वाले शुभ कर्मों के फल का भोगता स्वयं होता है, इच्छा रहती है, संसार के साथ इच्छा से संबंध है, शरीर मेरा है शरीर मेरे लिए है ये मानना है ये बंधन है, शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है, संसार के साथ ऐसे एक संसार का है, संसार की सेवा करना उसमें कामना नहीं, कामना किस बात की, संसार का ही शरीर है, संसार में लगा दिया, संपत्ति है सब संसार की है, संसार में लगा दी, कामना कैसी, कामना तक स्वतः स्वाभाविक है संसार का। अपने आप को भगवान में लगा दिया, इसमें भी कामना कैसी, अपने आप को भगवान लगा, भगवान का अंश है, भगवान में लगा दिया, शरीर संसार का अंश है, संसार में लगा दिया, रुपये पैसे आदि भी संसार में लगा दिया, कामना नहीं, निष्काम भाव से कर्म योग हो गया तो संसार के साथ संबंध विच्छेद हो गया, संसार के साथ संबंध विच्छेद करके परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों संसार से अलग होना ही है, ज्ञान योग विचार के द्वारा संसार में अलग हो गया और ये क्रिया के द्वारा अलग हो गया, इस बार कर्म योग वो ज्ञान योग ज्ञान से विचार से अलग हुआ, ये हुआ कर्मों से अलग, इस बार कर्म योग विचार योग भक्ता भगवान में लग गया वो भक्ति योग। कर्मयोग में दो बात होती है, एक कर्म होता है एक योग होता है, कर्मों का साथ है साथ संसार के साथ, योग का संबंध भगवान के साथ, वो योग हो गया, वो कामना में अंश होता है, कामना रहते संसार के साथ संबंध होता है, कामना का परित्याग कर दिया संसार के साथ संबंध उठ गया, वो संबंध मिटना है, ये कर्मयोग है, इससे शांति मिलती है, संसार साथ अशांति रहती है, संसार का संबंध छोड़ते शांति हो जाती है और भगवान में लग जाने पर भक्ति होती है और अपने स्वरूप में लग जाए ज्ञान योग होता है, सीधी सीधी बात है, सरल सरल बात। संसार की सेवा करने के लिए ही मनुष्य जीव मिला है, मनुष्य शरीर में जो चीजें हैं सबकी सब संसार की सेवा के लिए, सबको सुख हो जाने के लिए, ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र का हित हो, सबका हित हो, अपना हित से जड़ के त्याग से अपना हित, जड़ को अपना मानने से जन्म मरने है बंधन है, संसार के लिए कर्म योग हो गया, अपने लिए जन्म मरण योग हो गया, अपने लिए कर्म करता है, भुंजते त्रगम पापा ये पदंते आत्म कारणार्थ, अपने लिए भोजन बनाते मैं पापी पाप का भक्षण करते पाप का ही, क्यों संसार की चीजों को अपनी मानना है, उसको अपने लिए बनाना है, अपना निर्वाह करना सेवा करने के लिए, सब बात है एकदम सरल बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःखिनः। खंचित माधव किसी को कष्ट न हो, सुख पहुंचे, मनुष्य शरीर है वो सुख पहुंचाने के लिए है, दुख देने के लिए नहीं है, पशुओं को मार खा जाए ये राक्षस का काम है, मनुष्य का काम नहीं है, वो राक्षस वृत्ति आसु संपत्ति केवल सेवा करना, और अपने आप को ज्ञान में लग जाओ चाहे भक्ति में लग जाओ, वास्तव में भगवान का अंश है, तो भगवान से स्वतंत्र हो जाओ, चाहे भगवान में रह जाओ। संसार से भी गुस्सा नाम है, भगवान से भी गुस्सा नाम है। नारायण नारायण।